اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها سرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في السور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جزاك الله. سورة الحاقة مكي سورة دي يعني جزاك نمخي نازل شوه دي حتى او ياري 78 نمبر سورة ملوك وسي نازل شوه دي اور ترتیب کی یو کم او ياري 69 شپک شپیت دي ترتیب کی شوان دي یو کم ہو یار انہتر نمبر دے ترتیب کے سورت قلم پسے لگول شعر ربط دری سورت دمخ کے سرا یودا جمخ کیا سورت کے حالات دبا د تباشی بیان ش پسب د شرک نت حالات بیان د تباشو کلو پسب د شر دیو جور پسے راڑا مگر سورت کے دبا تباشی بیان و پسب د شرک تباشو ندی صورت کے کرو تباشو بیان کئی پسب شرک دیو جو پسے راڑا دے موجمہ کی صورت کی رد شرک پھیلی ہو ندی صورت کی رد شرک اعتقادی اور پسے راڑا درے موجہ مکھ صورت کی ویری چ انجام با اوینی پینزم آیات کے دل دوائی ددواڑ انجام فرق بیانو ددواڑ فرقو سرور مکه صورت کې نمونه ده تخویف دنیاوی بیان شو چې باغ تباش هغه مشرکانو دې صورت کې نمونه د تخویف دنیاوی او اخروی دواړو بیانولې چې چا شرک کړی دی پنځم مکه صورت کې اعتراض و ته لیوانې دلته کې دوه نور اعتراضونه په نبی اسلام باندې آیت نمبر 141 کې آیت نمبر 142 کې یو سر دوه سر کې شته شاعر ته کاهنې امتیازات سورۃ ممتاز پر اون بویا تون الحق و مال حق و مال درک مال حق قبل داشته نشتا بل امتیاز سورۃ ممتاز بعد مروم باندې چې دا جان تباہ مدت بیان کړی غا ورځ او اتش یعنی اتر ودی او وش په بل داشته نشتا بل امتیاز سورۃ ممتاز په آد نور ساتر باندې و یهم عرش رب کا فوق یوم ثمانیہ بل داشته نشتا بل امتیاز سورۃ ممتاز پاد نمبر 19 باندې هاغمو قرؤ کتابیا بل امتیاز سورۃ ممتاز باب 22 باندې سوم فی سلسلۃ ذر و سبعون ذرا فصل کو بل امتیاز سورۃ ممتاز باب 44 باندې ولو تقول علينا بعض اقاویل لاخذنا بالیمین ثم لقطعنا من وطین مقصد سورۃ تخویب اخروی اور قیامت دری حالتنا یو وقود قیامت تخویب ورد آخرت یار اور کہیں اور قیامت دری حالتنا بیان گئے یو وقود قیامت قیامت قائم شي آیت نمبر 13 نه، ادویم حساب کتاب د قیامت آیت نمبر 18، او دریم منزل د دوړو ډلو آیت نمبر 19. چونکہ اصل مسئلہ صورت بیان د شرک اعتقادی دے، اول تخویف و اخروی ورکی مشرکان تا، بیا د آیت نمبر 4 نمونی دا او تخویف دنیاوی نمونی د عذاب او تخویف دنیاوی مشرکان تا او منکرین تا د قیامت الحاق حق رد دیتا حق والی وی لیانها تظهر حق الاشا حقیقت الاشا ذکا دیک دار شی حقیقت مارو جنن خدا ار تھڑے دان تو معاہد ما مسلمان و جنتی پتہ بول لگی کہ حق تو او بات تو دان بات تو دان تو حق وئی مشرکان و بابات سب سجی کہ من پہ حق دا ولیو ترمینہ کو بدعتیاں ہم جو بدعت کہ من پیغمبر صاحب ترمینہ دوں گا لیکن پتہ بول لے کہ مینا سوا مینا داوا حق دا لیکن سورت کلام کے یوم انسا کے ارتھ کارش بھی پتہ ہو لگی آیت نمبر 42 کے ادارن ہا الحاق حق روز مل حق سدب حق روز اماد رق مل حق سشی پوکتا رسل ہوئی شان ددا کر روز قد و سمود اس پری بان واقعات بیان تقدیب کرو سمود جان ہو آوازان بل قار ٹنگ ان کر لیا نا تقر قلوب البتارین د جنا د جان د د قیامت یو نو کارا چڑو نو کو ڈردار دا شانت کار دردار تو پم ما سمود ہر چی سمود جانو پہو لکو بتا یا ہلاک رشو پسب سرکش یا بتا گیا بتا پسب سرکش وم ما آد اور چی آد جان پہو لکو ہلاک رش بری سن سر سن پاوا تیزا بان آتیا آتت ان امر خوزان چې د پرښتو د وس نه بار شو لکه یو مس اسي او کوچوان د دغه نه بار شي سر کته کې دا قیده په خولي کوي دې بیا نه شي قابو کوله نو دک کرانګي په دې هوا باندې پرښتې مقرر وي هغه دور تیز هوا پرا چې پرښتو نه شو قابو کوله څنګه وا سخره لیم مسل کړو الله دا هوا په دې باندې سبا لیان وشپې وثمانت ایامه تشپې خصومن پیدر پې یا بدشی پدی بانی دور دی پتر قوم دیدل بتا کافران پدی که سارا پڑ مخ پرادا بر دی بود لکر پاوا چرا شر شاپر بر دی کن دا شانتی کانم آجان نحل خواب یا تابعیش دا تنی دی دا کجور زاری زاری تانا دا کجور بارون ولی نور ولی اللہ ستو کار چوچا تا که پریگ نا زاری در لندک دا لوی لی تنی وی آدیان لوی لی تنی لکر دی برجان غٹ غٹ ہو اچھا اخلاق بن تر میں تر میں لاڑ ہوا پیش دشے کو ڈیری جوڑ کر بیا چا دا گئی نسل نہیں ادھر پھال پھال تارا رام باغ آتمی نے دئی نہ سوکھ باقی نہیں نہ ترشتے نہ گئیشتے ارتھ ختم شو اللہ داس تباہ برباد کرو و جا فرعون اراغل و فرعون آ تو دن مخ کیوں اول موتا پہ وہ کل الٹ رشی دن دوس اسلام کو بالخاتے پہ بالخطۃ الخاطئہ پو خوی ناکار وان چا شرکو بابا گان رحمت کو پاسا اور تو رب ما دینا پرانی کرو دو پیغمبرانو درخ پلوانے پا ختم نون ول دی لرا اللہ نیول مضبوط را بیا بیا خلاص جو ان لما طالما او یقین من گکل ذات شو بو ہمارا سوار میں کرتا پھر جا دیا پکیشا من توئی نمنگ خن خمنگ نو ہر سام پولاد کی نمنگ مشران بچ کر اللہ پاک لینا چالا دے پر شکر دا وا کد کشتا دا لکم تر سال پر یاد دہانی چی یاد کر جان تھے جائے ول تباشو شر دو جنا نو اگا وت سوا یو روک نصر بابا نی ولو وتا یا ودن وا یا یاد ساتی وگن یاد ساتوں کی کم وقت یاد ساتی خبر واری انا اگر پیدا کرے پدی کو گوار بل تیو دی اگر خطبا دے پیدانو خفستور پس کرے جی پکوالی شی پش پیدا کدا اوسا اگرم بے حالت نو وخمیر تیر آردو اپور تک ریشیز مکا و قرونا پا دک کتا دک کتا واحدا نو ٹوٹی تیو بیشو ٹوٹی کے دو پیو دلوان جاو رخلاص بشی و دردار بشی پا دور کے وقات واقع واقع بشی قیامت ون شقت سما او بشی اسمان وہی او مزن وایا د اسمان په لار باندې به سست یو سو کلک کاری اور مرک والا ار جا او پر اخری وی پاترا پر دی باندی و احملو ارش ربکا او تابیدار وی دو مالک درشتا مالک درش درشتا فوقم دا چیر پاس غالب دی پدی باندی پدار باند سمانیا اتا قسم پر اخری وی سور دیگ چار سور بی اللہ تا پتا پدار که تورا دونا داو تا غیساب کتاب شروع شا دوی محرد خدا سے تورا دونا پیش کو لو شیتا اللہ بانے لا تخبا من کو خافیہ پٹ پر نشتا نہیں یو پٹی دن کے مسنشتا اللہ نا فاما من اوتی کتاب ہر چاہ تو چور کرش ہوتا مال نما دا پخیلا دابان وائی بلے ہا امو راشی راشی ہا امو راشی راشی اقرأو کتاب یا ولو اید مال نام عمل ناما انی زنان تو یقین زمان یقینو شدہ ملاقات کن خبالی صاحب سرا ندے بیوہ پہ جوان کے چی خوشحالہ را دیا خوشحالہ کن کدلا اس میں فائل پہ جانتون اچھت کے بھئی قطوب آدانیا میوے دے بھئی نیز دین دے چڑھے کے راشی تلر برفنی خوالہ برا دی پہ تاویر چی خورئی اور اس کے ہنی مبارکم شاہا پہ بیما پتا بدا چی تاسو کارون اکڑو پا غار روازو تیر چی خالیا مازیا خوئی مازیا تے خالیا والے ہوئے چی روز خالی ہوئی خوتا دڑا کے کڑے ہوئے دفع عمال کرو ہاں مو راشی اگر دماغی پاس پس نمبر کے راشی اور اگر ہے تو پس اگر ہے اور جب پیل چی سنگ چل رہے لار نتیجہ اندہ ہوتے نتیجہ اندہ ہوتے نہ دے پاس شوئی نہ دے بخار کوئی راشی تو ماں مرنا اگر ہے ماں خود جانت تش دے نتیش ماں امان امان اوتیا ہر چاہ سو چور کرشو امان ناما داغا پگس لازا باندے داغس لازا پر شاک پر سنک رفت ہوتا لئی آئی کے بات اور کرشو ورا ظهري وسرات في صورتك نو فيقول وبدي يا ليتني هاي هاي رقاده ما الله موت كتاب كاش ان را كريش ما تعمل نماز ما كتابي دي تردا هي بكد خاليه تر بدغه برابر كده رمضان ولم ادري ما حساب او حسابي دي او نن نه پوي ما كيسه دي حساب كده زما حسابي يا ليت قاضيا هاي هاي یا رے تھا کان قد ہائے ہائے کا شو دار قادیا ختم ان کے مارا بیان میں پیدا شو ماں نے جو شو ماں اغنانی ماریا پیدر ماتا ماریا مار زما یا ماریا آگا چما ہو چما دا پلانکے میں بچ گئی ڈگرے میں بچ گئی حالانکہ انی سلطانیا ہلاک سے غلبہ ہلاک سے زمانہ سلطان یا غلبہ زما یا دلیل زما خود اللہ بھائی انہیں دلا فرق سوتا بھائی بغول توقے دس پٹائے ہوتا جو رکھ اسپی تم ال جخیم پہ جانم کے سالو دن نہ کہ دلا تم افی سر بیا پا زنجروں کے ذروا سے کڑائی داغے سب نظر آ او یعنی بیش میرا کڑائی دی لوئی زنجروں پھنس دکو او تڑائی دلا اسپے ہو ان یقین دے ہو ایمان رڑ پا اللہ بانے پلو ذات بانے چی یو اللہ رسکتا ہے نوی دو بابا گان ملو ولا خوزو اتزوالا نکو بار کولا خوراک دو مسکین تا با ایمان او دوڑا پی خرکو نو خوران فلی تلو نیو اما نبای دلان نن را دی ها اونا پا دی بدی دا کے حمیم سوک دوست میرا بان حم احوم نمانا میرا بان دوستا چی پا دو حم احوم چی پا دو بانی را خپا چی ولا تعاون خوراک الا من غسلین مگر وینې زوی د جهنمیان د زخونه چې کوم وینې راو دی هغه پیپ می په دا بخوري لا کلون الخاتون نه بخوري دی مگر خطا کار مشرکان ولا اقسمو نه دا ذکر کوي د خیال دی اقسم بما تبصرون شاید کوم هغه چې تاسو وینئ هغه چې تاسو نه وینئ یقینا دا قران کریم خامخا وینادت رسول رضمند اما هو بقول شاعر انا دا وینا د شاعر د شاعر قليلا ما تؤمنون لير لك تعصيم الرب في القران بالك خر قليلا تنوين قليل يعني قلت ما عدد قلت هذا الفاظ بتنوين دا زياد تاكيد تدير لكم اما مزيد تاكيد تؤمنون لير لك تعصيم الرب في القران دينو والا مسلمان ہڈیر شے دی وہ قرآن ہڈیر لکی دی روجے کو گرئی نکین ولا بقول قائن انا دا وینا ترویتی قریب ما تغییر لگ پلوکی لگ پندگو تو که قرآن عظمت دو قرآن داتا معلوم لکم گیده تنظیر میرا بالعالمین را دیگلی کتاب دی جانو دردو مخلوقات دیتا نکینه ولا تقول علینا بعض الاقاوین پیدا دیر زان دو اللہ وی قچر وی دا پیغبر رضا پک باری بعض خبر آز زان لاخر نامنو بالیمین خامخواه بنیو دلا مضبوط یمین نیول مضبوط تم اللہ قطعنا من الوطین بیا خام خواه پری بکو منگا دینا رگ دا رگ حیات دڑا رگ یا مر بے کبا پاما پاما من کو من اخرین نبی استادن یوتان انو دا اللہ نا حاجین بچ کنگ دلا کپا باوی و این نو لتذکرتم یقین دا قرآن کنگ خام خواه پانده دا پارد موحیدی مو تبیر سنتو و این اللہ دامو بیا دا جرمون کنو یقین منگا خپی جنو خب وی په انا مین کوی باز استانه مقدمی ان تاسو مسلمانانه دي تکذیب وای د قران وای مړیوري بابا وسیله ده وای نو یقنا دا تکذیب کول دی د قران خامخاب سوتو به په مونږ باندې هاي چم دان ویل هاي چم دان ویل وای نو یقنا دا قران کریم چې له حق یقین حق دی یقیني په ذاب به هم دي یو دی حق یو دی علم لیکن یو دی عین لیکن یو دی حق لیکن علم لیکن چې سړی ته پته ولګي دا شي داسې دی او عین لیکن چې پخپله ویني حق لیکن چې خپله په دې مبتلا شي لکه مثلا یو زه وایم د اور صدور کوي تا ته علم لیکن راغی خو چې تا پخپله ویني چې لرګي په کې سوځي دې ته عین لیکن په سترګو او حق لیکن چې خپله ګوته پکې دننه کړي ګوته دوته دا تا ته حق لیکن ملاو شه قرآن کریم حق لیکن ورکوي سړی ته د الله په باره کې خو چې کې خو نه وته کړه وای نو دا قرآن کریم لحق لگن حق دیقینی وصاب یخبر بسم ربک العظیم تو پاکی بیانو دا اللہ چا اللہ پاک دینا تولنا نائبانا پا خوش پاکی کبزور سپاتونا بسم ربک العظیم پاکی بیانو دا ذات درب ساج عراضی چلوی ذات تے نو مقصد صورت و اثبات قیامت ادھا قیامت دری دقیق ذکر ہو یا وہ وقود قیامت ادھا دویم حساب کرا دویم انجام دوان